50 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Protesty w stolicy Iranu, Teheranie. Demonstranci protestowali przeciwko nieuczciwości władz w sprawie ukraińskiego samolotu pasażerskiego. Wzmożone policyjne kontrole na drogach, ruszyła akcja Bezpieczne Ferie 2020. Za nami koncert noworoczny kończący trójkową akcję charytatywną Święta Bez Granic. Zagrała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Antyrządowa manifestacja w Teheranie. Irańczycy wyszli na ulicę w pobliżu dwóch uniwersytetów, by zaprotestować przeciwko nieuczciwości władz, które dopiero po 3 dniach przyznały, że ukraiński samolot został zestrzelony przez wojsko. W katastrofie zginęło 176 osób. Na ulicę stolicy Iranu mogło wejść nawet 1000 osób. Tak, otwarcie polityczne demonstracje przeciwko władzom należą w Iranie do rzadkości. Według oficjalnej agencji prasowej Fars na ulicę stolicy Iranu mogło wyjść nawet 1000 osób, głównie studentów. Oskarżali oni władzę o nieuczciwość w sprawie katastrofy. Część demonstrujących miała domagać się nawet rezygnacji najwyższego przywódcy duchowego Ajatollaha Ali Chameneiego, co zdarza się niezwykle rzadko. Inni mieli drzeć plakaty z wizerunkiem zabitego przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego, który w ostatnich dniach był w Iranie przedstawiany jako bohater i męczennik. Prawdopodobnie interweniowała policja. Po tym jak w środę w Teheranie rozbił się samolot ukraińskich linii lotniczych ze 176 osobami na pokładzie, władze Iranu mówiły, że przyczyną mogła być awaria maszyny. Dopiero teraz, po 3 dniach od wypadku, Iran przyznał, że samolot został zestrzelony, bo wojsko pomyliło go z pociskiem rakietowym. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że wszyscy winni katastrofy ukraińskiego samolotu będą ukarani. W orędziu do narodu Wołodymyr Zełenski zapowiedział też, że rodziny ofiar otrzymają wsparcie finansowe ze środków rządowych. Podkreślił także, że państwo będzie pomagało w uzyskaniu odszkodowań od przewoźnika, firm ubezpieczeniowych i ze strony Islamskiej Republiki Iranu. Tragedia, do której doszło, będzie musiała być szczegółowo wyjaśniona, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Adam Bielan. Dodał, że tylko rzetelne śledztwo wpłynie na deeskalację napięcia w regionie. Z naszego punktu widzenia oczywiście im mniej napięcia w regionie Bliskiego Wschodu, tym lepiej i ze względu na naszych żołnierzy, którzy tam są, ale również ze względu na kwestie gospodarcze. Wiadomo, że wszystko, co się dzieje takiego negatywnego na Bliskim Wschodzie, od razu oddziałuje na ceny ropy. W związku z zestrzeleniem ukraińskiego samolotu zalecenie wydała Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Zgodnie z nim europejskie linie lotnicze powinny unikać przestrzeni powietrznej Iranu. Rekomendacja obowiązuje do odwołania. Jeszcze zaraz po irańskim ataku na amerykańskie bazy w Iraku wiele linii lotniczych, m.in. nasz lot, zmieniło trasy swoich samolotów. Ruszyła akcja Bezpieczne Ferie 2020. Policja prowadzi wzmożone kontrole na drogach. Chodzi głównie o trasy prowadzące do górskich miejscowości, mówi Marzena Szwed ze śląskiej policji. Będziemy badać przede wszystkim prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, stan psychofizyczny ich, czy są cześć, dokumenty, jakie posiadają w związku z prowadzonym przejazdem. Proszę zwrócić uwagę również na przewożenie dzieci, w jaki sposób je przewozimy, ponieważ z całą pewnością nasza uwaga również będzie skupiona na tym, czy dzieci są przewożone prawidłowo. Policjanci przypominają, że dzieci muszą być przewożone w fotelikach i z zapiętymi pasami. Za nami koncert noworoczny w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrała Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. Było to ukoronowanie akcji charytatywnej Trójki Święta Bez Granic, dzięki której zebraliśmy prawie 1 100 000 zł. Trafią na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Dzisiejsze wydarzenie, podobnie jak licytację, poprowadził Kuba Strzyczkowski, jeden z pomysłodawców koncertu. Ja jestem nieco zasapany, bo pan maestro Klauza pozwolił mi dyrygować dzisiaj orkiestrą. Na szczęście to jest taka orkiestra, która w zasadzie może grać bez dyrygenta, więc specjalnie nie zaszkodziłem. Piękne widowisko. Czuliśmy się jak w Wiedniu. Zahipnotyzowani byliśmy muzyką. Piękna Joanna Moskowicz i pan Kuba Strzyczkowski. Bardzo miło go słuchać i świetnie było go widzieć na żywo. Świetne I zupełnie inne doświadczenie. Muzyka poważna w tym studiu. Już w domu słuchanie muzyki nie będzie takie samo. coś jest nieprawdopodobnego w atmosferze nowego roku, no a przede wszystkim w tej muzyce, że nam się chce wciąż tego słuchać i po raz tysięczny wysłuchać Marsza Radeckiego-Strausa i cieszyć się nim. Myślę, że to się udzieliło pięknie publiczności w naszym studiu imienia Osieckiej. Mam nadzieję, że udzieli się również słuchaczom przed radioodbiornikami. Retransmisja noworocznego koncertu 26 stycznia o 19 w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. Miały być emocje siatkarskie i są. I to jakie, to prawdziwa wojna nerwów. Polki walczą z Turczynkami o wejście do finału turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Tokio. Pierwszy set dla Polek było 25-19, drugi dla Turczynek 18-25, trzeci dla Polek 25-23. W czwartym emocje sięgnęły zenitu, ale górą niestety znowu rywalki, wynik 31-33, a to oznacza, że o wszystkim rozstrzygnie tiebreak, który rozpocznie się już za chwilę. Na zwyciężczynię tego pojedynku w finale już czekają Niemki, które nie dały szans Niderlandii. Dawid Kubacki, piąty raz z rzędu, stanął na podium Pucharu Świata w skokach narciarskich, tym razem w Predazzo. Zajął trzecie miejsce tuż przed Kamilem Stochem, który wylądował tuż za podium. Piotr Żyła był siódmy. Kubacki w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl nie krył zadowolenia. Pokazałem, że potrafię walczyć do końca. Wywalczyłem sobie to trzecie, to podium, no także też jestem z tego zadowolony. Myślę, że trochę Kamilowi nie tak, no nie fajnie, bo jedna dziesiątka nas tam dzieliła, no ale no cóż, tego się nie dało zaplanować. W klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki jest na czwartym miejscu, a na prowadzeniu dzisiejszy zwycięzca Niemiec Karl Geiger. W innych dyscyplinach zimowych świetny start w snowboardowym Pucharze Świata Oskara Kwiatkowskiego. Polak zajął trzecie miejsce w gigancie równoległym. Triumfował Rosjanin Andrzej Soboliew. W biatlonie rywalizowali w sztafetach 13 miejsce Polek i 22 Polaków, zarówno w przypadku panów, jak i pań zwyciężała reprezentacja Norwegii. W narciarstwie w Szwajcarii, w narciarstwie alpejskim slalom gigant Pucharu Świata wygrał Słoweniec Jan Kraniec. A w Herenveen było blisko drugiego medalu Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. Wczoraj brązowy medal zdobyła drużyna sprinterek. Dziś blisko podium był na 500 metrów Artur Nogal. Zajął jednak czwarte miejsce, a wygrał Rosjanin Paweł Kuliżnikow. W piłkarskich ligach zagranicznych w Premier League lider trzyma się mocno. Liverpool wywalczył cenne 3 punkty na White Hart Lane, pokonując 1-0 Tottenham. Wygrały także Manchester United, Chelsea, Everton oraz Southampton, który z Janem Bednarkiem w obronie pokonał na wyjeździe Leicester. We Włoszech emocje na San Siro, gdzie Inter zremisował 1-1 z Atalantą. Drużyna z Bergamo nie wykorzystała rzutu karnego. Wygrała druga ekipa z Mediolanu. Milan pokonał na Sardynii 2-0 Cagliari. Pierwsza bramka po powrocie na Półwysep Apeliński z Zlatana Ibrahimowicza. Niestety Krzysztof Piątek na ławce rezerwowych. Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie przegrało w Rzymie 0-1 z Lazio. A co się dzieje w przypadku naszych siatkarek? Polki rozpoczęły tiebreak dobrze, prowadzą 1-0. Trzymamy kciuki. Po wszystkim powiadomi zapewne za godzinę Krzysztof Zyblewski już w serwisie o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, niewielki deszcz tylko na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Zakopanem 1 stopień, w Augustowie i Rzeszowie 3, w Warszawie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Boży. Autopromocja Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Naszym dzisiejszym bohaterem będzie tylko jeden człowiek, jedna z największych indywidualności w historii jazzu, nazwiskiem Wayne Shorter. Rozpoczynał swoją karierę jeszcze w latach 50. o dziwo w orkiestrze Maynarda Fergusona. Jednak ta współpraca nie potrwała długo. Shorterowi bardzo nie odpowiadało granie tysiąca nut tylko po to, żeby mieć szansę na zagranie jednej, dwóch solówek w koncercie. Wystąpił z zespołu nie mając żadnych dalszych planów, ale akurat zwolniło się miejsce w zespole Arta Blakey'ego Jazz Messengers, kiedy Benny Golson postanowił szybować dalej samotnie, a koledzy polecili Shortera, który gdzieniegdzie już dał się poznać na rozmaitych nieformalnych dżemach. I tak Shorter znalazł się wśród Messengersów, gdzie miał pozostawać ładnych parę lat i gdzie świetnie się zaaklimatyzował. Sięgnijmy zatem może najpierw właśnie do tych Messengersów. To jeszcze koniec lat 50., początek 60. Na trąbce grał tam Lee Morgan, dalej mamy Shortera na tenorze, przy fortepianie Bobby Timmons, na basie Jimmy Merritt i za perkusją oczywiście szef zespołu Art Blakey. I mamy właśnie przed sobą kompozycję Shortera zatytułowaną Lester Left Town, pomyślaną jako hołd dla Lestera Younga. We'll be right back. The Jazz Messengers, czyli Lee Morgan na trąbce, Wayne Shorter saksofon tenor, Bobby Timmons fortepian, Jimmy Merritt bass i szef zespołu Art Blakey za perkusją. Z Messengersami Shorter pozostał niemal do końca 65 roku. Było mu tam dobrze i ociągał się nawet z przyjęciem propozycji od Milesa Davisa. Natomiast nie ociągał się oczywiście od realizowania płyt pod swoim własnym nazwiskiem. I popatrzmy, oto jedna z pierwszych, a na pewno pierwsza znacząca, czyli Speak No Evil, rok 64. I kogoż to Shorter wybrał sobie na partnerów? Otóż na trąbce jest Freddie Hubbard, który już wówczas zasilił również skład Messengersów, ale cała reszta bierze się nie z tego macierzystego zespołu. Herbie Hancock, fortepian i Ron Carter, kontrabas, reprezentują właśnie kwintet Milesa Davisa, a za perkusją, no, sam bym wybrał tego faceta, Elvin Jones. To była kompozycja Wayne Shortera zatytułowana Witch Hunt, czyli polowanie na czarownicę, i pochodzi ona z albumu Speak No Evil, firmowanego już nazwiskiem Shortera. Popatrzmy jeszcze raz na skład. Freddie Hubbard gra na trąbce, Shorter oczywiście na saksofonie, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter bas i Elvin Jones perkusja. W roku 65 jednak Shorter ulega pokusie i przychodzi do kwintetu Milesa Davisa. Należy tu wspomnieć, że Davis miał absolutną szajbę, żeby pozyskać Shortera do swojej formacji i bardzo mu się to, nawiasem mówiąc, opłaciło. Sięgnijmy jednak po jedną z nieco późniejszych płyt. Nefertiti, album, który proponował kilka zupełnie nietypowych rozwiązań. Między innymi już sam tytułowy utwór to przedziwna konstrukcja, gdzie dwaj dęciacy, czyli ten pierwszy plan, Davis i Shorter, nie grają żadnych improwizacji, tylko w nieskończoność powtarzają temat, starając się zrobić to za każdym razem w jakiś nieco odmienny sposób. Natomiast sekcja rytmiczna szaleje na tyłach, na ile ich tylko stać. Ale nie po ten utworek chciałem sięgnąć. Sięgam po kolejny zatytułowany Fall. I tutaj też mamy konstrukcję nie byle jaką, bo bez przerwy partie improwizowane przeplatają się z partiami tematycznymi. Przypomnijmy ten najbardziej klasyczny skład zespołu Davisa z owych czasów. Lider na trąbce Wayne Shorter, saksofon, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter kontrabas i Tony Williams perkusja. Thank you. To była kompozycja Shortera Fall z albumu Nefertiti. Grał kwintet Milesa Davisa, czyli Miles na trąbce, Shorter na saksofonie, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter bas i Tony Williams perkusja. W latach 70. jednak zmienia się wszystko i to poniekąd za sprawą Davisa, który właśnie nagrał swój album Beaches Brew i nagle wszyscy rzucili się w stronę tej dziwnej muzyki, której nie wiem do końca jak mam nazwać, czy rock jazz, czy jazz rock, czy fusion, czy funk. No chodzi o wszelkie tego rodzaju odmiany, które spowodowały, że jednak publiczność tłumnie wróciła na salę. A wszyscy Davisowcy rozpierzchli się w różnych kierunkach i pozakładali własne fantastyczne czasami zespoły. Między innymi Joe Zawinul i Wayne Shorter stworzyli legendarny Weather Report. I szczerze mówiąc, tylko ci dwaj od początku do końca stanowili trzon grupy, cała reszta składu zmieniała się często, gęsto. Muzyka rozwijała się w nieprawdopodobnie szybki sposób. Chciałbym sięgnąć zatem w tej chwili do roku 80, kiedy Report to już poważna firma. I popatrzmy, kto wówczas jakie zajmował stanowiska. Oczywiście nie mogło zabraknąć Zawinula i Shortera, ale dalej przy basie, a właściwie basowej gitarze o nieprawdopodobnych możliwościach, Jaco Pastorius. Na perkusji niezastąpiony wtedy Peter Erskine i jeszcze na dodatkowych perkusyjkach Robert Thomas. Ale tym razem proponuję Państwu nie kompozycję Shortera, a właśnie Pastoriusa o tytule Three Views of a Secret, czyli jak gdyby trzy spojrzenia na tajemnicę. To był Weather Report w znakomitej formie i w jednej z najlepszych obsad. Oczywiście Joe Zawinul klawiatury, oczywiście Wayne Shorter saksofon tenor, dalej Jaco Pastorius bas, Peter Erskine perkusja i jeszcze do kompletu Robert Thomas na dodatkowych perkusyjkach. A potem głównie już Shorter stawia na działalność pod własną firmą, realizuje czasem bardzo zmieniające się w charakterze nagrania, a sądzę, że jedną z jego najwspanialszych wizytówek, jeśli w ogóle nie najbardziej reprezentatywnym dziełem, jest płyta High Life. Przedziwna płyta, bo właściwie tylko jeden, jedyny Shorter ma tam prawo improwizowania. Wszyscy pozostali muzycy, a jest ich ogromny tłum, mają zapisane wszystko od góry do dołu tak zwanymi winogronami, a Shorter swoim partnerom powiedział po prostu to samo, co swego czasu Jelly Roll Morton, a mianowicie lepiej grajcie to, co wam napisałem. Zresztą prawdopodobnie inaczej tego rodzaju muzyka nie mogłaby po prostu powstać. I posłuchajmy sobie jednego z tych nagrań zatytułowanego Pandora Awakened, czyli Pandora Przebudzona. Thank you. To był Wayne Shorter i jego album High Life. Wspaniała płyta, pełna przebogatych brzmień, co chwila zaskakująca czymś nowym, aczkolwiek te wszystkie brzmienia zostały ściśle zakomponowane i jedynym improwizującym akcentem jest tam właśnie sam Shorter, używający zresztą zarówno tenoru, jak i sopranu. Natomiast teraz przychodzi wreszcie czas na ten końcowy fragment w życiorysie Shortera, który przecież trwa nadal. I tu obrót o 180 stopni. Tutaj zapisanych, zaplanowanych partii nie ma prawie wcale, a bywa, że wręcz nie ma ich w ogóle, co jest możliwe tylko dzięki znakomitej obsadzie. Shorterowi towarzyszą tu Danilo Press na fortepianie, John Patitucci na basie, Brian Blade perkusja. Ale tak szczerze mówiąc, muszę Państwu powiedzieć, że tej muzyki nie udało mi się jeszcze do dzisiejszego dnia rozgryźć, aczkolwiek przypuszczam, że kiedyś to nastąpi i kiedyś tę muzykę polubię. W tej chwili ona jedynie sprawia na mnie wrażenie czegoś zaskakującego i bardziej odbieram ją mózgiem niż sercem. No ale posłuchać należy, zatem sięgnijmy do albumu Without a Net i posłuchajmy kompozycji zatytułowanej Plaza Real.